Якою б доля не була, Ісус все знає, ти завжди в серці бережи, що Бог за тебе дбає. Ти лиш покорі перед Ним, схиляйся низько, ти знай, що твій Господь святий, Він завжди близько. Ти лиш покорі перед Ним, схиляйся низько, ти знай, що твій Господь святий, Він завжди близько. Якою б доля не була, душа співає, якщо у серці зла нема, гріха немає. Як доброта в очах сія, любов не гасне, то в небесах там жде тебе життя прекрасне. Як доброта в очах сія, любов не гасне, то в небесах там жде тебе життя прекрасне. Ти дякуй Богу за життя, за свою долю, і те, що Бог тобі дає, творити Його волю. Завжди будь вдячний ти Йому за все дочасне, якою б доля не була, життя прекрасне. Завжди будь вдячний ти Йому за це дочасне, якою б доля не була, життя прекрасне.